اور بڑے بڑے فتنوں کا دروازہ بند کر دیا. اگر آپ اپنے وقت میں ان فتنوں کا دروازہ بند نہ کرتے تو آج اسلام ایک کھیل بن کر رہ جاتا اور نہ جانے کیا کیا ہوتا. یہ سب من جانب اللہ ہے، کیونکہ رب کریم کا ارشاد ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ تو اپنے اس نور کو پورا فرمائے گا اگرچہ کافر اس بات کو برا جانے. یہ سب من جانب اللہ. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب میں کچھ عرض کریں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو مختصر طریقے سے چند حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ہر شعبہ اپنے اندر اتنی وسعت، اتنی گہرائی اور گیرائی رکھتا ہے کہ اسے گھنٹوں بیان کیا جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ایک بہت بڑا عنوان. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام اور ایمان لانا، یہ بھی ایک بہت بڑا عنوان ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تائید اور مدد کرنا، یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری زندگی اسلام لانے کے بعد حضور علیہ السلام کی معیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارنا، یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے. آپ کا دور خلافت بہت مختصر رہا، 2 سال چند ماہ، لیکن ان کے کارناموں پر نظر ڈالی جائے وہ بھی ایک مستقل عنوان ہے. قرض یہ کہ ہم ان سب کو سمیٹ کر تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ایک واجبی سی نظر پڑ جائے، فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ باتیں عرض کرتے. میں نے جو آیت پڑھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سفر میں ساتھ، اور اس واقعے کا ایک اقتباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے متن قرآن بنا دیا، اس کا ہم ترجمہ کر کے پھر آگے چلتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد ایک غار میں آپ جلواگر ہوئے، جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ، تفصیل میں ہم نہیں جاتے، موقع ہوا تو عرض کریں گے. جب غار میں گئے، کفار مشرکین کھوج لگا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے. جب غار کے قریب گئے، بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے جھانک کر کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مکڑی نے غار کے اوپر ایک اپنا جالہ جو ہے وہ بن دیا. لوگوں نے اپنی عقل سے سوچا کہ یہاں کوئی آدمی اگر گزرا تو مکڑی کا جالہ جو ہے، تارے عنکبوت تو مشہور ہے کہ بہت ہی کمزور ہوتا، کیا یہ تارے عنکبوت نہیں ٹوٹتا؟ اور وہ گھوم رہے مگر حضور کو نہیں دیکھ پائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں حزن اور ملال ہوا، اس لیے کہ ہم ابھی تک تو چھپ کر آئے، اور اگر کافر ہمیں پالیں گے تو ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان پہنچائیں. وہ اپنی جان کے خوف سے نہیں، جیسے بعض احمقوں نے کہہ دیا، اگر انہیں اپنی جان کا خوف ہوتا تو اس سفر میں ساتھ کیوں آتے. غم یہ تھا کہ ان کی موجودگی میں حضور علیہ السلام پر کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، یہ گھبرائے. تو اب دیکھیے، اس گھبرانے کے بعد حضور نے انہیں تمانیت دی، اس لیے کہ حضور تو مقام نبوت میں تھے اور صدیق اکبر ان کی غلامی میں. حضور نے ارشاد فرمایا، ابو بکر مت گھبراؤ، تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا ذہن کہتا ہے کہ جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالی. ہم دونوں جو ہیں بظاہر دو ہیں، مگر تیسرا جس کا اللہ تبارک و تعالی ہو تو اس کو ڈرنے کی، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے. اس واقعے کو قرآن مجید فرقان نے ہمیں بیان کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دو جان سے یہ دو حضرات جو تھے ان میں کے ایک صحاب جو تھے جب انہوں نے خوف یا حزن محسوس کیا تو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا اسی کو قرآن کا متن بن گیا. فان اثنین اذھما فی الغار, جبکہ یہ دونوں حضرات غار میں تھے, جو دونوں جب غار میں تھے, فان اثنین اذھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, ان میں سے ایک نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ابو بکر مت گھبراؤ, ان اللہ معنا, اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. ایک بات جو جملہ ہے اس میں اس کے آگے میں چلتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ صحابہ کرام کی ثقات پر, ان کے تقوی, ان کے پرہیزگاری پر کلام کرتے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو لام تان کا نشانہ بناتے ہیں. عزیزان گرامی, دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضور کا صحابی ہونا تو کہیں قیاس سے یا ظن سے ثابت, مگر ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے. اس آیت سے ثابت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ جناب مت گھبراؤ, اللہ ہمارے لئے یقول لصاحبہ, تو انہوں نے اپنے صحابی سے کہا, اپنے صاحب سے کہا کہ مت گھبراؤ, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اس سے ایک نقطہ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کا یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اب اگر اس آیت کی روشنی میں کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور کا صحابی نہ مانے تو گویا اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا انکار کیا. خوب ذہن میں رہے, پورے قرآن کا انکار کرنا بھی انکار قرآن اور ایک آیت کا انکار کرنا بھی انکار قرآن ہی ہے. اب آئیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند پہلو. علماء کرام کا ایک پورا بہت بڑا عنوان یہ بن گیا کہ ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے. تو کسی نے کہا ابو بکر صدیق کا نام ہے عتیق, کسی نے کہا ابو بکر صدیق کا نام ہے عبداللہ, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, اور سب میں تطبیق اس طریقے سے قائم ہوئی کہ بہرحال علماء نے اور بالخصوص علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ دیا کہ نام تو آپ کا عبداللہ ہی ہے. ایک نام یہ مشہور ہے کہ عبد کعبہ تھا, اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کے یہاں, ان کے والدین کے یہاں کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی, تو ان کی والدہ ماجدہ نے یہ جان کر کے شاید یہ نام رکھ دیا جائے تو بچہ بچ جائے گا, تو ان کا نام عبد کعبہ رکھ دیا گیا. امام سیوطی کہتے ہیں کہ صحیح تر قول یہ ہے کہ جس کی تائید میں ہوں, اور انہوں نے اس کی تائید کی کہ ان کا نام جو ہے عبداللہ ہے, صدیق ان کا لقب ہے, ابو بکر ان کی کنیت ہے. اور ایک حدیث میں جس میں کہ فرمایا کبھی ان کا نام عتیق ہے, وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لقب ہی ہے. اور وہ روایت یہ ہے جس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی کہ دالان میں یعنی باہر گھر کے کچھ اصحاب حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے, میں چلمن سے لگی بیٹھی تھی یعنی ایک پردے سے. صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور نے فرمایا کیا تم میں کوئی شخص اس دنیا میں ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرے گا کہ جس کو اللہ تعالی نے اس دنیا ہی میں جہنم سے آزاد کر دیا اور اس کو جنتی بنا دیا اسی دنیا میں؟ لوگوں نے کہا حضور ضرور ہمیں دکھائیے. تو حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا یہ آ رہا ہے, دیکھو سامنے سے عتیق. جب لوگوں نے دیکھا تو صدیقہ فرماتی وہ میرے والد ماجد تھے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, یعنی کیا ہوا عتیق من النار, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا. اس کی وجہ سے یہ لقب آپ کا مشہور ہو گیا کہ وہ عتیق ہیں. اچھا اب کیا ہوا, غیر ادیان ہم سے اختلاف رکھنے والے لوگوں نے کیا بحث کی کہ کتب لغت دیکھ کر کے یہ کہا کہ عتیق چونکہ وہ کوئی نہ کوئی فساد کو برپا کرنا ہے. انہوں کا اصل میں عتیق عربی گرامر کے اعتبار سے غلام, جو غلام آزاد کر دیا جائے اس کو عتیق کہتے ہیں. معاذ اللہ ابو بکر صدیق بھی کسی کے غلام رہے ہوں گے اور ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا. اب آزاد کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے, بھلا غلامی کا داغ بھی کہیں دھلا کرتا, اس لیے ابو بکر صدیق جو ہیں وہ آزاد کردہ غلام ہوں گے. عزیزان گرامی, پوری عرب لغت جو ہے اس کو چھان پڑتال کیجیے اور خصوصاً ابو بکر صدیق کے حوالے سے. واقعی کسی آزاد کردہ غلام پتی کہتے ہیں تو وہاں ابو بکر صدیق بھی آزاد ہوئے، اس لیے عتیق کہلا. لوگ تو کسی آقا سے غلامی کا کلاوہ اپنے گردن سے نکال کر وہ آزاد ہوتے ہیں، مگر ابو بکر صدیق کو عتیق اس لیے کہا جاتا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم سے آزاد فرما دیا، دوزخ اور نار سے آزاد فرما دیا، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. ایک بات اور بھی، بعض لغت کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو عتیق کہا گیا تو عتیق کا ایک معنی ہے جس کے نسب میں کوئی عیب نہ ہو. جن کے نسب میں کوئی عیب نہ ہو کیا مطلب ہوا؟ کہ جن کے آبا و اجداد، ان کے والدین ہر قسم کے گناہوں کی غلاظت سے، ہر قسم کے عیبوں سے پاک رہے ہوں اور بہت ہی کھڑے رہے ہوں، تو ایسے شخص کا جس خاندان سے تعلق ہو اس کو بھی عتیق کہا جاتا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان اس معاملے میں بے عیب ہے، اور آپ کی ذات بھی اللہ کی عطا سے بے عیب ہے، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. آپ کے والد کا نام تھا عثمان اور ان کی کنیت تھی ابو قحافہ. صدیق اکبر کی فضیلت ملاحظہ فرمائیے، خدری صحابی اور ابو قحافہ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. جب فتح مکہ کا معاملہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد کو لے کر کے آئے، بہت ضعیف تھے، یہاں تک کہ ضعف کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی. حضور کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھنا چاہتے. تو حضور نے ایک کلمہ یہ فرمایا، ابو بکر صدیق ان بڑے میاں کو کیوں تم نے تکلیف دی، ہم سے کہتے ہم ان کے گھر جا کر ان کو کلمہ پڑھا دیتے. چلیے وہ بھی صحابی بن گئے. ان کے صحابی بننے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جتنے صاحبزادے ہیں، یعنی پہلے یا اس کے بعد میں، وہ تمام کے تمام صحابی ہیں. یہ کیسی خوش قسمتی ہے، خود بھی صحابی ہیں، والد بھی صحابی ہیں اور صاحبزادے بھی صحابی ہیں. یہ بھی طرح امتیاز ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. عزیزان گرامی، اب آئیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کچھ باتیں وقت کی نزاکت سے بہت مختصر انداز. عزیزان محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، سب سے زیادہ معاملہ فہم، سب سے زیادہ تدبر والے، ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اہل سنت و جماعت یوں ہی نہیں کہتے کہ انبیاء کرام علی مصلات و سلام کے بعد حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ فضیلت کے حامل حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ. اب آئیے ہم پوری پوری حدیث نہیں، صرف چند نکات بیان کرتے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث کو وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا واقعہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب علیل ہوئے، بسا اوقات ظاہری بدن میں، یہ میں ظاہری اس لیے کہہ رہا ہوں، حضور سے کبھی کوئی آدمی نہیں اس دنیا میں، اور ایک حدیث شریف میں ہے 40 جنتی جوانوں کی طاقت حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس لیے ہم نے ظاہری ضعف کہا. جنگ خندق کے موقع پر آپ ملاحظہ فرمائیے حضور کی ظاہری جو قوت ہے وہ کیا ہے، باطنی قوت کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. صحابہ کرام خندقیں کھود رہے، اچانک جب گیتی پھاوڑے برسا رہے تو ایک چٹان ہے بہت بڑی جو کس سے مس نہیں ہو رہی. حضور کی خدمت میں صحابہ آئے، حضور ہم خندقیں کھود رہے ہیں، اچانک پہاڑ کی چٹان آ گئی اور ہم پر گیتی برسا ہے اور وہ تس سے مس نہیں ہو رہی. حضور فرماتے بتاؤ تم میں بہت بڑے بڑے نوجوان ہوں گے، ذرا وہ بھی پریکٹس کریں، ذرا وہ بھی ٹرائی کریں، میں تو تمہاری جیسا ایک آدمی ہوں جب تم سے تس سے مس نہیں ہو رہی، بھلا مجھ سے کہاں تس سے مس ہوگی. حضور نے فرما اچھا اتنی بڑی چٹان ایسی سب گویا کہ وہ تس سے مس نہیں ہو رہی، فرما چلو کہاں ہے وہ. صحابہ کرام لے گئے، حضور نے گیتی اٹھائی اور ایک جب اس پر ضرب لگائی تو اس کے پرخچے ہو گئے. معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری قوت میں بھی منفرد تھے. ایک صحابی تھے جن کا نام رکانہ ہے، خدا کا کرنا دیکھیے کہ وہ بہت بڑے پہلوان، بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا کرتے. حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر انہیں ایمان کی دعوت دی، فرمایا رکانہ اسلام قبول کر لے، زندگی بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی سمر جائے. آپ جانتے ہیں پہلوانوں کا ایک مخصوص مزاج ہوتا، تو پہلوان صاحب کہتے کہ اچھا آپ بھی چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیے، یا یہ درخت کو کہیے کہ یہ آئے اور آپ کی گواہی دے، یا پتھروں کو کہیے کہ یہ کلمہ پڑھے. پہلوان صاحب نے اپنے پہلوانی زبان میں کہا آپ کشتی لڑ لیجئے، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا. علیہ السلام فرماتے کہاں سپاگیری کا فن، کہاں پہلوانی اور کہاں مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. فرما کھڑا ہو جا، ہو جا تیار. اب پہلوان صاحب جو حضور سے الجھے، ایک ہی پکڑ میں حضور نے دم سے زمین پر دھر دیا اور سینے پہ بیٹھ گئے. مگر پہلوانوں ایک عادت ہوتی ہے تو وہ ایک داؤ میں لگانا بھول گیا. فرما پھر کھڑا ہو جا. پھر کھڑا ہونے کے بعد پھر حضور نے پٹک دیا، کہنے لے کہ ایک داؤ اور رہ گیا. فرما کھڑا ہو جا. پھر تیسرا کے پٹک دیا. پہلوان تو تھا مگر اتنا عقل مند تھا کہ سمجھ گیا کہ مجھ جیسے پہلوان سے مقابلہ کرنا کسی عام آدمی کی بس کی بات نہیں، یہ واقعی اللہ کے نبی اور اسلام قبول کر لیتا. آپ نے دیکھا ظاہری ان میں پہلوانی جو ہے وہ کتنی ہے، لیکن بوقت وصال آپ کے ظاہری بدن میں زوف آ گیا. اور کبھی کبھی بخاری پڑھیے آپ تو دو صحابہ کرام علیہم رضوان کے کندھوں پر حضور اپنا وزن بھر کے اور اس طریقے سے مسجد شریف آیا کرتے. اور کبھی کبھی آپ مسجد شریف نہیں آئے. علماء ایک اوسط اندازہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال سے قبل حضور علیہ السلام کی موجودگی میں جب حضور نے فرمایا کہ ذوق بڑھ گیا، ابو بکر سے کہو کہ وہ قوم کی امامت کریں. حضرت ابو بکر صدیق قوم کی امامت کرتے اور انہیں نمازیں پڑھا کرتے. علماء فرماتے ایک اوسط اندازہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس آب و گل میں جلوہ گر، حضور کے حجرے میں ہونے کے باوجود 17 نمازیں حضور کی زندگی میں ابو بکر صدیق نے پڑھائیں. اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام تو سلام اسی طرح حالت زوف میں آئے اور صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، انہیں اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ اور صدیق اکبر کے برابر میں بیٹھ گئے. یہ ذہن میں رہے کہ جس نماز میں حضور شامل ہو جائیں اب امام کی امامت ساقط، حضور علیہ السلام ہی امام ہوں گے. اب آئیے بخاری میں ایک جگہ یہ حدیث یوں آئی کہ حضور علیہ السلام و سلام میں زوف ہے، تشریف نہیں لا رہے. جن حضرات نے حج کیا، عمرہ کیا، مسجد نبی، غور سے سنیے ذرا اس کی ایک ایک بات. جب ہم جانب قبلہ کھڑے خصوصاً اس مسلح کے پاس جو حضور علیہ السلام کا مسلح ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی نشاندہی ہے، اور اس مسلح کے بائیں جانب حضور کی رہائش گاہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ بائیں جانب. اب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں. ادھر کھڑکی سے پردہ ہٹا، اب اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کنکئی نگاہ، ترشی نگاہ. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے کنکئی نگاہ، ترشی نگاہ کا مطلب کیا ہے؟ چہرہ تو نہ گھومے مگر آنکھیں اس طریقے سے دیکھیں. صحابہ کرام کہنے جیسی کھڑکی کا پردہ اٹھا تو ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام کی طرف. ابو بکر صدیق مصلی سے ہٹنے لگے، حضور دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ سبحان اللہ، میں حجرے میں بھی موجود ہوں مگر میں جو نظام تعلیم دے گیا ہوں صحابہ کرام اس پر عمل کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اور صدیق اکبر کو منع کیا ہاتھ سے کہ خبردار مصلی سے مت ہٹنا. اب دیکھیے کوئی شخص کسی ایسے پیارے آدمی کو دیکھے تو کوئی شخص کیا کہتا، غور سے سنیے، بخاری میں موجود ہے الحمدللہ، کہتا بھائی میں نے فلاں حسین آدمی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے چاند جیسا چہرہ. عمر آدمی کہتا بھائی ایسا لگا جیسے کہ سورج طلوع ہوتے وقت جب آدمی کی نظر اس سورج پر پھیر جائے، ایسا لگتا ہے کہ ایسا نوران. پھر جناب چودہویں رات کی چاند کی طریقے سے چہرہ ہوگا یا کہکشاں سے ملتا ہوگا، کوئی کچھ نہ کوئی تعبیر تو کرے. مگر بخاری نے راوی نے کیا تعبیر کیا سبحان اللہ، کہتے ہم نے جب ایسے ترچھی نگاہ سے دیکھا حضور کو مسکراتے، قسم خدا کی ایسا لگا جیسے مصحف کا ورق، جیسے قرآن کا صفحہ، قرآن کا ورق، ایسا لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ. اور پھر آپ نے پردے کو اس طریقے سے ڈھک دیا اور ابو بکر اپنی مقام پر کھڑے رہے اور سب نے حضور حضرت صدیق اکبر اقتداء میں نماز پڑھی اور اس کے بعد ہی حضور نے وصال فرما دیا. یہ آخری دیدار تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا. اب دو ایک باتیں میں آپ سے اب پوچھتا ہوں، بتائیے کہ اس کا منطقی نتیجہ خود آپ اپنے ذہن سے نکال لی. ایک تو یہ کہ بعض احمقوں نے یہ کہا کہ حضور کا خیال اگر نماز میں آ جائے معاذ اللہ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ہی ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، نقل کف کف نباشت کے ساتھ کہ حضور کا خیال تو زنا کے وسوسے سے بھی برا، اللہ اکبر بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوبنے سے بھی برا. اللہ اکبر حضور کا خیال نہیں آئے. کسی نے کہا بیل اور گدھے کا خیال آئے گا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. انہوں نے کہا ہاں بیل اور گدھے کا خیال اگر نماز میں آئے وہ دل سے نہیں چپٹے گا, اس سے نفرت ہوگی, مگر حضور کا خیال آئے اور حضور کی تعظیم ہوگی جو توحید کے طریقے کے خلاف ہے. اب یہ توحید کا طریقہ کوئی صحابہ کو بتاتا کہ آپ حالت نماز میں کیا کر رہے تھے؟ آپ کا ذہن تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے اور آپ حالت نماز میں اس طرح کنکئی نگاہوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے, لہذا تمام نمازی نماز لوٹا. میں عرض کرتا ہوں جب تک پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال ذہن میں نہ رکھ اور بس جائے اس وقت تو نماز ہوگی ہی نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, علماء اکابر فرماتے, میرا عنوان یہ نہیں, بڑے بڑے علماء یہ فرماتے کہ جب تم کہو السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ برکاتہ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتیں, آپ پر سلامتی رحمتیں برکتیں ہوں, تو دیکھو امام شارانی یہ تک لکھتے حضور علیہ السلام کبھی بھی اللہ کے دربار سے غائب نہیں ہیں. ایسے کہو جیسے پیارے مصطفیٰ تمہاری آواز کو سن رہے, گویا تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو. السلام علیک ایو نبی, ایسے کہو کہ گویا حضور علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہو. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال جب تک نماز میں نہیں ہوگا, پوری کی پوری نمازی حضور کی اطاعت ہے, اس وقت تک نماز ہوگی کیسے میرے بھائی؟ تو اب آئیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, سنیے. حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ قوم کی امامت کریں. اب آئیے امامت کا معیار کیا ہے. میں خود کہتا ہوں میں بہت ناقص آدمی ہوں, خود میں اعتراف کرتا ہوں میں امامت کا اہل نہیں. لیکن کیا ہوا, جب لوگ امامت سے درگزر ہو گئے تو ہمارے جیسے لوگوں نے محراب و منبر پہ قبضہ کر لیا, یوں کہا جا سکتا. اب سنیے, فرماتے تم میں اس زمانے میں مشاعرہ یا یہ گویا نظرانہ یا تنخواہ اس کے امام نہیں ہوا کرتے. بھئی 100 آدمی جمع ہو گئے, سب نے ایک دوسرے کو دیکھا, فلاں صاحب زیادہ فقی ہیں, زیادہ متقی ہیں, آئیے صاحب آپ امامت کیجیے. عصر میں کوئی اور صاحب پڑھا رہے, مغرب میں کوئی اور صاحب پڑھا. معین امام نہیں ہوا, نہیں ہوا کرتا. کیوں کہ فرما گیا کہ جب قوم جمع ہو جائے تو امامت وہ کرے گا جو تم سب میں اچھا قرآن مجید پڑھنا جانتا. امام کا مستحق وہ ہوگا. ایک حدیث سب سے حسطہ میں حدیث مختلف جگہ, ایک گویا ارشاد حضور کا یہ ہے کہ تم میں امامت کا اہل وہ ہے جو تم سب میں زیادہ تفقہ, جو فقہ اور مسائل زیادہ جانتا. ایک حدیث شریف فرما جو طہارت کے مسائل تم میں سب سے زیادہ جانتا. لفظ طہارت کتنا چھوٹا لفظ ہے, طہارت طہارت پہ غسل کرنا, وضو کرنا, پانی کیسا ہو کیا ہے, یہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ طہارت صرف اتنا لفظ ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لفظ طہارت پر فتاوی رضویہ کی ایک جلد اتنی ضخیم ترتیب دی ہے جو 800 صفحات پر مشتمل ہے, اور اس کا ترجمہ اور پوری عبارتیں حوالے ماخذ و مراجع جب جمع کیے گئے وہ 3 جلدوں میں جمع ہو گئے صرف لفظ طہارت پر. کہ طہارت کیا ہے, پانی کیسا ہونا, پانی کی قسمیں کیا, تیمم کیسے کیا جائے, غسل کیسے کیا جائے, پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنے کی قسمیں کیا ہیں. طہارت کوئی معمولی لفظ ہے, برا مت مانی حق کڑوا ہوتا. جتنے نمازی مجھے بتائیے, آپ نے کسی عالم دین سے وضو کرنا سیکھا, کسی عالم دین سے غسل کرنا سیکھا؟ اللہ اکبر. آپ کسی عالم دین کو کہیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, ذرا کھڑے ہو جائے میں وضو کروں, دیکھیے میرا وضو صحیح ہے یا نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا, بھائی سب وضو کرنے لگ گئے ہم بھی وضو کرنے لگ گئے, سارے غسل کرنے لگ گئے ہم بھی غسل کرنے لگ گئے. اس مسئلے پر ہم نے مفصل گفتگو رمضان میں جو درس ہوتا ہے اس میں کی ہے, اور اس کی پوری ریکارڈنگ موجود ہے, جو صاحب چاہیں اسے حاصل کر. یہی وجہ ہے کہ طہارت کے مسائل مفقود ہو گئے, تو فاضل بریلوی کو صرف اس پر ایک الگ رسالہ لکھنا پڑا کہ وضو تیمم اور غسل میں احتیاطیں کیا ہیں. اس پر تبیان الوضو اعلی حضرت فاضل بریلوی کا پورا رسالہ ہے, اور 3 فتاوی رضویہ کی جلدیں پڑھی آ تو پتا چلے طہارت کیا. فرما جسے طہارت کامل آتی ہو, جو اس کے مسائل زیادہ جانتا وہ امامت کرے. فرما جو تم میں سب میں متقی پرہیزگار وہ امامت کرے. یہ ساری حدیثیں جمع کر لیں, اب نتیجہ یہ نکلا کہ حضور فرماتے ہیں ابو بکر سے کہو کہ امامت کرے. مصطفیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا, اے جماعت صحابہ تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ابو بکر صدیق. اگر یہ نہ ہوتے تو میں دوسرے کو کھڑا کر دیتا. سنو, تم میں سب سے زیادہ طہارت کے مسائل جاننے والے ابو بکر صدیق, تم میں سب سے زیادہ عالم اور فقیہ ابو بکر صدیق ہیں. اس حدیث نے یہ ساری باتیں ثابت کر دیا, نہیں پتا چلا کہ خود پیارے مصطفیٰ نے فیصلہ دے دیا کہ اس امت میں سب سے معزز ترین شخص جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور کیا خوب بات کہی حضرت علی رضی اللہ عنہ. لوگ تو جنے کہاں کہاں سے کڑیاں ملاتے ہیں. حضرت علی کا ایک قول فرماتے ہیں, جب خلافت کا مسئلہ ہوا, اے جماعت صحابہ, نماز جیسے دین کے اہم امر میں حضور نے اپنا جانشین ابو بکر صدیق کو بنا دیا, تو یہ دنیاوی معاملات میں اگر ہم بیعت خلافت صدیق اکبر سے کر لیں تو کیا حرج. بھائی جب نماز میں اپنا امام مان لیا تو دنیاوی مسائل میں اپنا امام ماننے میں کیا حرج ہے. اور یہ کتنا بھاری بھرکم قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ عزیزان گرامی, پڑھنے کے اور سننے کے, یاد رکھنے کے لائق, تاکہ کوئی اس میں الجھے تو اسے یہ کہا جا سکے یہ کیا. حیات القلوب ہمارے دوسرے مکتب فکر کی وہ کتاب ہے جیسے بخاری شریف ہوا کرتی, اس میں یہ روایت موجود ہے, فقیر کے موجود نشانات لگے ہوئے ہیں. حضرت علی سے کسی نے کہا, علی یہ مشہور ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تم سے کہیں خفی اور جلی میں یہ بات کہی کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو. حضرت نے فرما, بالکل غلط, حضور نے کبھی یہ بات نہ مجھ سے چھپ کر کے کہی نہ کہیں اظہار میں کہی, اور اگر یہ بات حضور کہہ دیتے تو میں اپنا حق پورا لیتا. مگر سرکار نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ خلافت کسی خاندان کا ورثہ بن کے نہ رہ جائے. یہ ان کی معتبر کتاب حیات القلوب میں جزیہ موجود ہے. ہمارا سخن کس طرف نہیں, ورنہ اور ہم زیادہ باتیں کرتے. غرا سب سے افضل ترین شخصیت اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب آئیے, جتنا وقت ہے ہم ان کے فضائل میں دو ایک حدیثیں اور بیان کر. اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا, اور اس کے بعد کا کچھ حصہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا, اور کچھ آخری کا حصہ حضرت انس ابن مالک کا. حدیث یہ ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان جمع, جیسے ہم اور آپ, کوئی ہم میں صاحب علم و فضل ہو, اپنے ملنے والوں سے پوچھتا, کہو کہاں سے آئے, کیا رہا, کیا کر رہے ہو, کیا مسائل ہیں, کیا معاملات. حضور علیہ السلام گاہے گاہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ایسی باتیں پوچھ لیا کرتے. لیجئے, اکابر صحابہ موجود, صدیق اکبر بھی موجود. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما, غور سے سنیے, یہ جنت کا سودا کرنے کی حدیث, جنت کو حاصل کرنے کی حدیث, جہنم سے بچنے کی حدیث, یہ فارمولہ 8 اپنے گرہ میں باندھ کر کے چلے جائے. حضور نے ارشاد فرما, اے جماعت صحابہ, آج تم میں سے کسی آدمی نے روزہ رکھا؟ سارے صحابہ خاموش, بھائی رمضان کا موقع تو نہیں, اور ایام, کسی تم میں سے کسی نے روزہ رکھا؟ سب خاموش. صدیق اب کھڑے ہو کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا روزہ. سبحان اللہ, آپ بیٹھ گئے. اب اس کے بعد حضور نے فرما, اے جماعت صحابہ, آج تم میں سے کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش رہے. صدیق اب کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا. یہ صاحب, پھر حضور خاموش ہو گئے. فرما, اے جماعت صحابہ کرام علی رضوان, یہ بتاؤ کہ کیا آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے, عیادت کی ہے, مزاج پرسی کی ہے؟ صحابہ سب خاموش ہو گئے. ابو بکر کھڑے ہو کہا, حضور میں ایک بیمار کو دیکھ کر کے ابھی آیا ہوں. فرما, اچھا. فرما, آج تم میں سے کسی شخص نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ سارے لوگ خاموش ہو گئے. ابو بکر صدیق نے, حضور آج میں جنازے میں شامل ہو کر اور میت کو کندھا دے کر آیا ہوں. حضور نے سماعت فرمایا, پورے صحابہ کرام علی رضوان میں یہ چار اوصاف کسی میں بھی موجود نہ تھے. یہ چار وصف, یہ چار اوصاف کسی میں موجود نہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بخاری میں, وہ یہ ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ چاروں صفتیں, یہ چاروں باتیں ایک دن میں جس پر جمع ہو جائے ایسا آدمی جنتی ہے, ایسا آدمی جنتی. یہ چاروں باتیں کسی میں جمع ہو جائیں تو ایسا آدمی جنتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ فرماتے, ایک جملہ یہ فرمایا, جب صدیق اکبر نے کہا کہ حضور یہ چاروں کام میں نے کیے, فرما تم جنتی ہو. اب لیجئے صاحب, انس ابن مالک کا قول بھی اسی طریقے سے ہے. تین اس حدیث کے راوی کیا فرماتے ہیں, یہ چاروں باتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہیں. یہ بتائیے آپ, یہ دنیاوی کاروبار اعتماد پر چلتا ہے یا نہیں؟ بھائی اربوں کا کاروبار اعتماد پر چلتا, بھائی آپ پر ہمیں بڑا اعتماد ہے. یہ اور بات ہے کہ آج لوگ اپنے اعتماد کو کھو رہے ہیں بتدریج. آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے شرفا بڑی بڑی پارٹیاں جس پر لوگوں کا اعتماد تھا سب کھا پی کر کے ہاتھ پھوج کے بھاگ جاتی ہیں, اس لیے کہ سب کے پاس امریکہ ویزا پہلے ہی سے لگا ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے بازار کے لوگ شرفا جو ہیں اس کو اکٹھا کر کے لے آتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں بھائی یہ فلاش ہو گیا, یہ ہو چلو اب 30% پہ سودا ہو گیا, 70 ہضم 30 پر سودا ہو گیا. پھر حضرت صاحب مرتضی اس گاڑی میں گھوم رہے ہیں اور سب ان کو سلام کر رہے ہیں. مجھے بتائیے سارا اعتماد پر حال ہے یا نہیں؟ شادی بیاہ میں کتنے گھر آباد, کتنا تو اعتراف کریں گے آپ یا نہیں کہ 100% اگر شادیاں ہوں 5-10% شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں, طلاق ہو جاتی ایک دن میں, مہینے میں, دو مہینے, ہے یا نہیں؟ ساری دنیا کا معاملہ اعتماد پر چل رہا, مگر یہ دنیا داروں کو اعتماد کیا جائے؟ یہ تو داغ مفارقت دے دیں, مگر پیارے مصطفیٰ اگر کسی سے وعدہ کر لیں اس میں کوئی پسو پیش ہو سکتا؟ اس میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی سکم ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. سرکار فرماتے ہیں جس میں یہ چار باتیں گویا یا ایک دن میں جمع ہو جائیں وہ آدمی جنتی ہے. جب یہ آپ نے سمجھ لیا اب لیجئے میں جنت کمانے کا آپ کو راستہ بتاتا ہوں. درود شریف پڑھی بنا نا واہ, اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ماؤدین جود والکرم و آلہ و بارک و سلم صلاتم و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اب سنیے جنت کمانے کا راستہ. ہم آتم گوش, یہ آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی کا انتقال ہو جائے, ظاہر ایسی بات ہونی کہ جب چاہیں آپ جنازہ پڑھ لیں, جب کسی کا انتقال ہو جائے عموماً کیا ہوتا ہے کہ اسی دن نماز جنازہ ہو جائے. مختلف طریقوں سے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں, کبھی مغرب کے بعد, کبھی عشاء کے بعد, کبھی فجر کے بعد, کبھی ظہر کے بعد, یہ حسب حال جیسا بھی معاملہ. اب جیسے آج ہمیں اطلاع ملی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, کل میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں نماز ظہر کے بعد جنازہ ادا کیا جائے گا, من اعلان ہوتا ایک دن کے بعد ہوتا ہے یا نہیں؟ چلیے آپ یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں, اس کو باندھ لیجیے اپنی گرہ میں. اعلان ہوا آج فلاں صاحب معزز کا انتقال ہو گیا, اس کی نماز جنازہ میمن مسجد میں 2:30 بجے ادا کی جائے. آپ کو ایک دن پہلے معلوم ہو گیا ہے؟ نہیں. اب آپ ایسا کریں آج کے دن سحری کر کے صبح روزہ رکھ لیں. آج سحری کیجئے رات میں, پتا ہے نا کل جنازہ, آپ کے بعد وقت ہے یا نہیں؟ آپ آج کی رات سحری کیجئے, سحری کرنے کے بعد روزہ رکھ لیں. روزہ رکھنے کے بعد آپ کے گویا عیز اقرب آخیش میں کوئی اگر بیمار ہو تو بیمار کے بعد چلے جائیے, اس کے مزاج پرسی کر لیں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں, کہو گئی خیریت ہے, کیا ہوا, کیسی طبیعت خراب ہے, کوئی علاج معالجہ ہو رہا ہے, نہیں ریزا کیسی کھا رہا ہے, کس ڈاکٹر کا علاج کر رہے, اس کی مزاج پرسی کر لیجئے. یہ دو باتیں ہو گئی صاحب. اور اگر کوئی مریض آپ کے خاندان میں نہ ہو, خاندان کا تو دو فائدے کہ آدمی خوش ہوگا, صلہ رحمی بھی کہ دیکھیے میرے فلاں عزیز نے مجھے گھر آن کر کے پوچھا کہ بھائی تمہاری طبیعت کیسی ہے, مریض کی عیادت ہو گئی, روزہ بھی آپ نے رکھ لیا, اب آ جائیے آپ, کوئی اور جگہ نہ ملے جی کھارا در میٹھا در آ جائیے. سینکڑوں فقیر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر جیب اجازت دے تو 150 کو کھلا دیجیے, اگر کم جیب اجازت دے 10-20 کو کھلا دیجیے, مگر ایک آدمی کا کھانا جو ہے وہ کسی کو کھلا دیں اور اس کے بعد میں ظہر یہاں پڑھ لیں, نماز جنازہ پڑھ لیں. مجھے بتائیے چاروں صفت میں آپ میں جمع ہو گئی یا نہیں؟ جمع ہو گئی یا نہیں؟ آپ نے روزہ بھی رکھا, فقیر کو کھانا بھی کھلایا, اور اسی طریقے سے جناب جو ہے مریض کی عیادت بھی کر لی اور جنازہ بھی پڑھ لیا, لو جنت کما لو. کتنا آسان طریقہ ہے, اللہ اکبر. تو اس طریقے سے جتنے مواقع آپ کو میسر آئیں روز جنت, 10 دن 20 دن جہاں بھی نماز جنازہ پہلے آپ کو پتہ لگ جائے, ان تین چیزوں پر عمل کر لیں. اور فرض کیجئے کہ آپ کے یہاں کوئی مریض نہ, خدا نہ کرے مریض نہ ہو تو ایک 5 منٹ کے جنہ اسپتال چلے جائیے, سول اسپتال چلے جائیے, بغیر کسی اجازت میں ضرورت نہیں جا کر کسی بھی مریضوں کے کمرے میں گھس جائیے, 2-4 سے مزاج پرسی کر لیں, کہو بھائی خیریت, اسپتال کیسے ہے, کہاں رہتے ہو, کیا ہے, لیجیے عیادت ہو گئی مریض کی. یہ چار باتیں ایک دن میں جس میں جمع ہو جائیں, حضور نے صرف صدیق اکبر نہیں ہر وہ آدمی جنتی ہے کہ ایک دن میں جس پر یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں, لیجیے جنت کو کمائیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت دے رہے ہیں اور کمائیے جنت کو. تو محترم حضرات یہ بات ضمن نکلی, ہم نے اس لیے کہا تاکہ آپ اس حدیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے استفادہ کریں. میں عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں یہ ایسی نیکیاں ایک موقع پر جمع ہو جاتی جو دوسرے صحابہ کرام علی مریدوان کو, یہ نہیں میں کہوں گا محروم تھے, انہیں موقع نہیں ملا, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا. اور اس طریقے سے نیکی میں سب پر سبقت, ہر معاملے میں سبقت لے جانے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرمایا گیا کہ پوری جماعت صحابہ کرام علی مریدوان حضور علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کرنا اور ایسے چہرہ اٹھا کر حضور کی طرف دیکھنا یہ عام صحابہ کرام علی مریدوان کی صفت نہ تھی، سب ایسے بیٹھے ہوتے. علامہ قاضی ایاز ایک جگہ لکھتے کہ صحابہ کرام علی مریدوان حضور کی خدمت میں ایسے بیٹھتے ادب سے اور بالکل ساکت کہ ان کے سر پہ چڑیا بیٹھی ہوئی کہ ذرا اٹھائے تو چڑیا اڑ جائے، ایسے ساکت بیٹھا ہوتے. راوی کہتے ہیں قسم خدا کی حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کر جو کوئی مسئلہ پوچھتا یا حضور سے گفتگو کرتا، یہ جرات اور یہ ہمت سوائے ابوبکر صدیق کے کسی نے بھی نہیں. وہ ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پکے جانشین ہیں، اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی خلیفۃ المسلمین ہیں. اور ذہن میں رہے حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان تینوں کی خلافت پر پوری امت، پورے صحابہ، پورے گویا دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے. اگر ان تینوں کی خلافت کو رد کر دیا جائے تو علماء فرماتے ہیں اجماع اس قسم کا ہے، اس اجماع سے انکار کرنے سے آدمی دین سے اور اسلام سے خارج ہو جاتا. میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دامن اور ان کی محبت ہے. رب کریم صدیق اکبر کی برکتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے سینوں کو بھرے. اسی محبت میں ہمیں زندہ اور اسی محبت میں موت. وما علینا الا البلاغ.